Întunericul nu e doar în ceașca mea de cafea. Aș fi vrut să-ți spun, dar n-am vrut să te îngrijorez că iar și alerg seara târziu fără să fiu atentă la drum, la mașinile care trec în viteză, cu farurile închise. Nimic nu se pierde. Secundele se mișcă altfel. Ochii tăi în locul ochilor mei pentru totdeauna. Cât de frumos e cerul presărat cu luminițe argintii. Și-aș mai fi vrut să-ți spun ce mă înspăimântă cel mai mult. O neiubire amestecată cu altă neiubire, noaptea urmată de noapte, dunele nesfârșite ale deșerturilor, despărțirile, capcanele deghizate în tăceri, chipurile fără expresie, cimitirele fără cruci.